készülésének. Az lett, hogy majd a jövőben a szülő rajta élje ki az összes elfojtott és pervers vágyát. Mint valami élő játékon. Vannak rajta lyukak, pár helyen nedves, de amit belebasztak, az talán nem lesz annyira kedves. És szép. Valóban ne akarja szarni azt a gyermeket a buzeráns kurva. Erre a kibaszott célra, itt Magyarországon. Faszba húzott gyermekek, a minimálbér oltárán feláldozva. A szájukba mindenféle kisebbségnek a spermája folyadoznak és